اور یہ روایت ہے صحیح الجامع کی 3041 سلسلہ صحیح 1046. آپ کا فرمان معظم عبداللہ ابن معاویہ الغاضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہے ہیں، ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الایمان، تین ایسے کام ہیں جو انسان کر لیتا ہے اللہ ذو الجلال اسے ایمان کی لذت حلاوت اور مٹھاس کو پا لیتا ہے. من عبد اللہ وحدہ، جو صرف ایک اللہ کی عبادت کرتا ہے. وانہ لا الہ الا اللہ، اور اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اس اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں، باقی سب معبودان باطلہ ہیں، جو معبود برحق ہے وہ صرف اللہ کی ذات ہے. واعطى زكاة مالي، اور وہ اپنے مال کی زکات دیتا ہے. طیبۃ بها نفسه، دل کی خوشی کے ساتھ وہ زکات دیتا ہے. وافدۃ علیہ کل عام، اور یہ زکات ہر سال کے بعد دیتا ہے. اس حدیث نے تین باتیں بیان کی، ایک ہے زکات دیتا ہے، دوسرا ہے کہ سال کے بعد دیتا ہے، تیسرا یہ ہے کہ دل کی کڑن کے ساتھ، مصیبت سمجھ کے نہیں، دل کی خوشی کے ساتھ زکات دیتا ہے. ایسا انسان اللہ عز و جلال کے ہاں کیسا مقام حاصل کرتا ہے، ایمان کی لذت اور حلاوت اور مٹھاس ایسے انسان کو ہی نصیب ہوتی ہے. چوتھا فائدہ، انسانی زندگی میں غم بھی آتے ہیں، خوف بھی آتے ہیں، اللہ عز و جلال غموں سے بھی، پریشانیوں سے بھی اور خوف سے بھی اس انسان کی حفاظت فرماتے ہیں جو زکوٰۃ بر وقت ادا کرتا ہے. ارشاد ربانی ہے، ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة واتوا الزكاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، نماز کو انہوں نے قائم کیا اور زکوٰۃ کو ادا کیا، لہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے ان کے رب کے پاس ان کا اجر ہے. ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ وہ غمگین ہوں گے اور نہ ہی ان پہ کوئی خوف ہوگا. پانچواں فائدہ، زکوٰۃ کی ادائیگی سے انسان اللہ کی رحمت کے سائے تلے آ جاتا ہے. ارشاد ربانی ہے، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. نماز کی پابندی کرو، زکوٰۃ کو ادا کرو، اللہ عز و جلال کے پیغمبر کی فرما برداری کرو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے.